إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون چھبیس نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت الامثال بیان کیا کہ قرآن کریم کی جو مثالیں ہیں مثال پیش کرنے میں کیا حکمت ہوتی ہے. اللہ نے حکمت الامثال بیان کیا کہ مثال پیش کرنا اور مثال بیان کرنا یہ کمزوری اور ضعف کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے, یہ کہنے والے کی فصاحت پر دلیل ہے. تمہیں میں چڑ کی مثال پیش کر لوں یا اس سے اوپر والی کوئی چیز جو اس سے بڑی ہو یا اس سے زیادہ حقیر ہو, اس سے زیادہ حقیر ہو, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مچھر کی پر سی تشبیہ دی ہے اور دنیا کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے مچھر کی پر کی مثال پیش کی ہے. یہاں پہ طبری رحمہ اللہ نے حکمت ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مچھر کی مثال پیش کی ہے دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک یہ بھوکا ہو. جیسی اس کے پیٹ بڑھ جائے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے, تو انسان بھی اس وقت تک زندہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کی شہوات اور خواہشات میں غرق نہ ہو جائے, کچھ بھوک اور پیاس رہے. جب انسان نے ہر طرح کی لذت اٹھانا شروع کیا شہوات اور خواہشات سے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے, دل اس کا مر جاتا ہے. تو موت القلب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان بس اتنی دنیا سے فائدہ اٹھائے جتنے کی اس کی ضرورت ہوتی ہے, ضرورت سے زائد تمام اوقات شہوات اور خواہشات کو دینا, اس سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے, دل مر جاتا ہے انسان کا. تو اللہ نے پھر حکمت الامثال بیان کیا کہ بس مثال پیش کرنے کا مقصد اہل ایمان کی ایمان میں اضافہ کرنا اور کفار کی کفر میں اضافہ کرنا, یہ مقصد ہوتا ہے. یہ قرآنی مثالیں ہمیشہ کفار کے لیے ایک آزمائش ہے. جب اللہ رب العزت نے جہنم کی جہنم پر جو مقرر ملائک ہے ان کی تعداد ذکر کیا کہ ان کی تعداد 19 ہے, تو مشرکین مکہ میں سے ایک سرکش انسان نے کہا کہ بس یہ تو پھر کوئی تعداد نہیں ہے ملائکی, 19 ہے تو ان میں سے 18 کے ساتھ مقابلہ میں کر لوں گا. اور ایک کا مقابلہ تم سب کر لو، یعنی 18 کو میں مار دوں گا اور ایک کو تم مار دو، بس جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ مدثر میں بیان کیا، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وجعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا۔ ملائکہ کی جو تعداد ہے وہ ہم نے کفار کے لیے فتنے کا سبب بنا دیا ہے، فتنے کا سبب۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر۔ اس میں تو بشریت کے لیے ایک پند عبرت تھی، لیکن کفار کے لیے، کفار نے عبرت کے بجائے اپنے آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیا اور کفر کیا، اور کفر میں اضافہ روی بھی کیا۔ تو حکمت الامثال یہی ہے کہ اس کی وجہ سے اہل ایمان کی ایمان میں اضافہ ہوگا، اور فسقا جو فاسق طبقہ ہے ان کی کفر اور فسق میں اضافہ ہوگا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ اہل ہدایت تو کم ہے اہل ضلالت کے مقابل میں، لیکن اللہ نے ان کے حق میں بھی کثیراً کہا ہے کہ جو ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعداد تو کم ہے لیکن ان کی خیر زیادہ ہے، اہل ہدایت میں خیر زیادہ ہے، ان کی خوبی زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کے حق میں کثیراً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ کل بیان ہوا تھا کہ فاسق کی دو قسمیں ہیں، ایک فسق فی الکفر ہے اور ایک فسق فی الاسلام ہے۔ فسق فی الکفر یعنی کفر کے اندر ہی سرکشی اور بغاوت کرنا، جیسے کہ سورہ مائدہ 47 نمبر آیت میں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ قوانین پر فیصلہ نہیں کرتا یہ لوگ فاسق ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو ظالم کہا ہے، تو اس سے مراد فاسق فی الکفر ہے، کفر کے اندر حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ توبہ 67 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق ہی فاسق ہوتے ہیں۔ اب تو ہے منافق کافر، لیکن کافر منافق کو اللہ فاسق بھی کہتے ہیں، تو اس سے مراد فسق فی الکفر ہے کہ یہ لوگ کفر میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک فسق فی الاسلام ہے، فسق فی الاسلام یہ کہ بندہ مسلمان ہو لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، شراب پی لے، زنا کرے، سرقت کرے، کسی پر تہمت باندھے، الزام تراشی کرے، تو یہ فسق فی الاسلام ہے۔ مسلمان ہے مگر فاسق مسلمان، اس لیے کہ فسق کا معنی ہے خروج یعنی طاعہ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے خارج ہو جانا۔ یہ فسق کا لفظ قرآن کریم میں 40 بار استعمال ہوا ہے، فسق کا لفظ قرآن کریم میں 40 بار استعمال ہوا ہے، 3-4 معانی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی 3-4 معنی ہے قرآن کریم میں۔ پہلا معنی، ہر کبیرہ گناہ فسق ہے، ہر کبیرہ گناہ۔ جیسی سورہ البقرہ میں ہے، حجاج کے متعلق، حج کرنے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا، جس نے حج کا ارادہ کیا، فلا فسوق ولا جدال فی الحج، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جس نے اشہر الحرام، اشہر الحرم، حرمت والے مہینوں میں جس نے حج کا ارادہ کیا، تو فلا رفث ولا فسوق، نہ وہ شہوت کی کوئی بات کرے، یعنی اپنی بیوی سے جمع، ہم بستری وغیرہ، ولا فسوق، اور نہ کوئی کبیرہ گناہ۔ وہاں پہ فسوق سے مراد مطلق کبیرہ گناہ ہے. دوسری سپارے میں حج کے متعلق, اور دوسرا معنی فسق سے مراد کفر اور شرک ہے. کفر اور شرک, کفر شرک کو بھی فسق کہا گیا ہے. سورہ المائدہ 3 نمبر آیت, ذالکم فسقن ذالکم فسقن. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے شرک کا تذکرہ کیا ہے, نظر غیر اللہ وغیرہ وغیرہ. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ذالکم فسقن, یہ سب مذکورہ چیزیں فسق ہیں, یعنی یہ کفر اور شرک ہے. غیر اللہ کے نام پر نظر چڑھانا یہ کفر اور شرک ہے. اللہ نے کفر اور شرک کو فسق کہا ہے. سورہ المائدہ 3 نمبر آیت. تیسرا معنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. فسق کا معنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. سورہ الکہف 50 نمبر آیت, ففسق عن امر ربه, ابلیس کے متعلق اللہ نے فرمایا ففسق عن امر ربه, یعنی فخرج عن امر ربه, اپنے رب کے حکم سے نکل گیا, رب کی اطاعت نہیں کی. یہ معنی ہے فسق کی قرآن کریم میں. پھر فسق کے اسباب, کن کاموں کی بنیاد پر انسان فاسق ہوتا ہے, فسق کی اسباب. پہلا سبب, اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ پھرنا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کرنا. سورۃ النور میں ہے, سورۃ آل عمران میں 82 نمبر آیت, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. 82 نمبر آیت, 8:2, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جس نے اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ پھر لیا, بس یہ لوگ فاسق ہیں. تو اللہ اور رسول کے حکم سے روگردانی کرنا یہ فسق کا سبب ہے, فاسق ہونے کا سبب ہے. دوسرا سبب, عدم تحکیم ما انزل اللہ, اللہ رب العزت کی نازل کردہ قوانین کی طرف فیصلہ نہ لے جانا. اپنے فیصلے کو اللہ رب العزت کے نازل کردہ قوانین کی طرف نہ لے جانا, یہ فسق کا سبب ہے. سورہ المائدہ 47 نمبر آیت. اسلامی ہے کہ بندہ اپنی ہر مشکل کو قرآن اور سنت کی طرف لائے اور اسی میں اس کا حل تلاش کرے. تیسرا سبب, منافقت ہے. نفاق کی وجہ سے انسان فاسق ہوتا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون, سورۃ التوبہ 67 نمبر آیت. 6-7. چوتھا سبب, کفر ہے. سورۃ النور 55 نمبر آیت. سورۃ النور 55 نمبر آیت. پانچواں سبب, سباب المسلم بالزنا, مسلمان پر زنا کی تہمت لگانا. مسلمان پاک دامن ہے, عفیف اور عفیفہ ہے, چاہے مرد یا عورت, بہائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے مسلمان کو زانی کہنا, اسی انسان فاسق بنتا ہے. سورۃ النور 4 نمبر آیت. چھٹا سبب, اضرار الکاتب والشاہد, کسی معاملے میں آپ نے کسی کو کاتب بنایا ہے اور کسی کو آپ نے گواہ بنایا ہے, اس نے آپ کا معاملہ لکھ لیا ہے یا وہ آپ کے معاملے میں گواہ بنتا ہے, گواہی دیتا ہے, اب اس کو تکلیف پہنچانا بلا وجہ, کاتب اور شاہد کو تکلیف پہنچانا, اذیت دینا, یہ فسق کا سبب ہے. سورہ البقرہ پڑھیں گے, آیت المدائنہ جو سب سے لمبی آیت ہے 282 نمبر آیت، 282 نمبر آیت سورۃ البقرہ، اور ساتواں سبب تبدیل الشرع، شریعت کو بدلنا، شریعت کو تبدیل کرنا، شریعت کے کسی ایک حکم کو بدلنا یا کل شریعت کو بدلنا اور اس کے مقابل میں کوئی اور قانون تجویز کرنا اور بنانا، یہ فسق کا سبب ہے. سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں گے 59 نمبر آیت 5-9، اور ایک سبب الحیل فی احکام الشرع، شریعت کی حکم کی بجاوری میں حلہ سازی کرنا، شریعت کی حکم کی بجاوری میں حلہ سازی کرنا، یعنی کوئی حلہ تلاش کر کے شریعت کی حکم کو پائمال کرنا. سورہ البقرہ 165 نمبر آیت، البقرہ 165، اور ایک سبب الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. جب کوئی چیز ذبح کرتے ہیں تو اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا غیر اللہ کے نام کا نظر چڑھانا، یہ فسق ہے. سورہ المائدہ 3 نمبر آیت. اور ایک سبب ترک اسم اللہ علی الذبح، ذبیحے پر اللہ کے نام کو چھوڑ دینا، ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لینا، ذبیحے پر ذبح کرتے ٹائم اللہ رب العزت کے نام کو نہ لینا، یہ فسق ہے. سورہ انعام 121 نمبر آیت. یہ اسباب ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سبب اگر کسی شخص میں ہو تو فاسق بنتا ہے. اسباب بتلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ ان اعمال سے گریز کرے، اجتناب کرے، تاکہ فاسق نہ بنے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد پھر فاسق لقب کے ساتھ ملقب ہونا بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. وما یضل به الا الفاسقین، تو یہ اسباب جن لوگوں میں موجود ہوتا ہے وہ قرآن کی مثالوں کو دیکھ کر کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. ابھی فاسقین کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسق کی تین صفات ذکر کیا ہے یہاں پہ 27 نمبر آیت میں. الذین ینقضون عہد اللہ، فاسقین وہ لوگ ہیں، ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد، من بعد میثاقہ اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اس کے بعد کہ اللہ نے اس عہد کو مضبوط کیا ہے. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کی ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں. الذین میں دو تفسیر ہے، راجح تفسیر یہی ہے کہ یہ الفاسقین کی تفسیر ہے. کچھ لوگ الذین کو مبتدا بناتے ہیں، اولئک هم الخاسرون کو خبر بناتے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ تین صفات ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. پہلی تفسیر راجح ہے کہ فاسق کون ہے، اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر اکثر مقامات میں خود ہی کرتا ہے. تو یہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ، جو اللہ رب العزت کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. عہد اللہ سے کیا مراد ہے؟ عہد تو الحکم المؤکد، پختہ حکم کو کہا جاتا ہے، مضبوط حکم، مضبوط حکم، پختہ حکم کو عہد کہا جاتا ہے. من بعد میثاقہ، یہ میثاقہ کی ضمیر، اس کو آپ اللہ کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں اور اس عہد کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں. اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ عہد جس کو اللہ نے پختہ کیا ہے، اس کو مضبوط کیا ہے، یا اگر اس کو عہد کی طرف لٹائیں گی، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی اس کو پختہ کیا گیا ہے، اس کو مضبوط کیا گیا ہے، اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف لٹائیں تو بہتر ہے، اس کے بعد کہ اللہ نے اس عہد کو پختہ کیا ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے پھر پختہ عہد لیا ہے تم سے کہ تم اس پر عمل کرو گے، اس کو نہیں توڑ دو گے، اس کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد اللہ سے کیا مراد ہے؟ کئی اقوال ہے اہل علم کی، راجع قولی ہے کہ عہد اللہ یہ ہم پہ عام ہے، وہ عہد جو اللہ سبحانہ و تعالی اور بندوں کے درمیان ہے، کہ وہ مثلا الست بربکم، اللہ نے عہد لیا ہے بندوں سے توحید کا ازل میں، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، سورۃ اعراف میں اللہ نے اس عہد کا تذکرہ کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرتے رہو گی، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، وہ مراد ہے عہد التوحید۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کی توحید کے بارے میں لوگوں سے لڑتے ہیں اہل حق سے۔ دوسرا، عہد اللہ سے مراد الادلہ الدالہ، الانکار من الادلہ الدالہ علی توحید اللہ، ان دلائل کا انکار جو کہ دلالت کرتی ہے اللہ کی توحید پر، اللہ کی توحید کی دلائل سے انکار۔ عہد اللہ سے مراد جس کو توڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دلائل سے انکار کرنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بدائع التفسیر میں کہ یدخل فی ھذا ظاہر الدین و باطنہ، عہد اللہ میں دین کے ظاہر اور باطن دونوں داخل ہے، وحق اللہ وحق عبیدہ، عہد اللہ میں اللہ کے حقوق بھی داخل ہے اور بندوں کے جو حقوق ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ اچھی تفسیر ہے جو ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ عہد اللہ میں دین کا ظاہر اور باطن دونوں داخل ہے، اللہ کے حقوق بھی اس میں داخل ہے اور بندوں کے حقوق بھی اس میں داخل ہے۔ تو ظاہر الدین سے مراد شریعت کے ظاہری احکامات کی پابندی کرنا، شہادتین کی گواہی دینا، توحید اور رسالت کی، نماز کی پابندی، اس کی تمام فرائض سنن آداب کے ساتھ، روزے کی پابندی، حج، زکاۃ، جہاد، انفاق، اور اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اور مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اور مسلمانوں کے عیوب کو چھپانا، اس پر پردہ ڈال دینا، مسلمانوں میں وحدت قائم کرنا، اختلافات سے گریز کرنا، دین کی جتنی بھی ظاہری احکام ہے وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح جو باطن الدین ہے، دین کے باطن وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ رب العزت کی تعظیم، اللہ کی عظمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انابت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل، اعتماد، اللہ پر اعتبار، اسی طرح اللہ رب العزت کا خوف، اس کی خشیت، اللہ رب الاقبال علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، یہ باطن الدین ہے جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، دل سے ہے۔ مسلمان کا جو دل ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے آباد ہے. تو عہد اللہ میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں، دین کی ظاہری اور باطنی احکام دونوں داخل ہیں. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو دین کی جو ظاہری احکامات ہیں ان کو پائمال کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح دین کی جو باطنی احکام ہے جن کا تعلق مسلمان کے دل سے ہے، ان سے بھی فاسق عاری اور خالی ہوتا ہے. اس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کا اللہ کی تعظیم ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، نہ اللہ کی طرف رجوع ہے، نہ اللہ رب العزت کا احترام ہے. فاسق ہوتا ہے، ینقضون عہد اللہ، دین کے باطن کو بھی توڑ دیتے ہیں اور دین کی ظاہر کو بھی، نہ ظاہری احکام کے پابند ہوتے ہیں نہ باطنی احکام کے. اسی طرح حقوق العباد بھی عہد اللہ میں داخل ہے. حقوق العباد بندوں کے جو حقوق ہے، کہ مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، کسی جب عہد ہوتا ہے تو اس پر پورا اترنا، مسلمان کو گالی نہیں دینا، مسلمان کے خون کو نہیں بہانا، مسلمان کی تحقیر اور تذلیل نہیں کرنی، اور مسلمان کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اور مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اور جو رشتہ دار ہے ان کے حقوق کی ادائیگی، بیوی ہے، اولاد ہے، والدین ہے، اور بقیہ جو اقارب ہے ان کے حقوق اور ان کے رشتے کا خیال کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، وہ سب کے سب عہد اللہ ہے. اس لیے کہ ان کی پابندی پر اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ بھی تم ادا کرو گے. جو بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، حقوق اللہ میں سے اور حقوق العباد میں سے، سب عہد اللہ کے اندر داخل ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، تو جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں تقصیر کا شکار ہے، تفرید کا شکار ہے، پابند نہیں ہے، لاپرواہ اور لاابالی انسان ہے، وہ فاسق ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. پھر جو عہد کے جو اعلیٰ جو قسمیں ہیں وہ تین ہیں. ایک عہد اللہ رب العزت کی توحید کی ہے، جیسے کہ میں نے اس کا حوالہ دیا سورۃ اعراف میں ہے، وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ عہد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی آدم کی تمام اولاد سے لیا ہے، کہ تم میری توحید کو قبول کرو گی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گی. دوسرا عہد وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے، آخر الزمان نبی کے متعلق، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، سورۃ آل عمران میں ہے تیسری سے بارے میں، کہ آخری نبی کی تصدیق کرو گی، اس کی حمایت اور مدد کرو گے اگر تمہاری زندگی میں وہ آتا ہے. اور تیسرا عہد وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم سے لیا ہے، کہ تم حق بیان کرو گے، حق بات کو نہیں چھپاؤ گے. یہ بھی سورۃ آل عمران میں ہے چوتھی سپارے میں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ نے اہل علم سے یہ عہد لیا ہے، ان سے وعدہ لیا ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم حق لوگوں کے لیے بیان کر دو گی، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، حق بات کو نہیں چھپاؤ گے، حق کو نظر انداز نہیں کرو گے، پس پشت نہیں ڈال دو گی، بلکہ حق کو واضح اور صاف انداز میں لوگوں کے لیے بیان کرو گے. یہ 187 نمبر آیت جس میں اللہ رب العزت نے اہل علم سے عہد لیا ہے. اور وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم سے عہد لیا ہے وہ آٹھویں سپارے میں ہے. آٹھویں سپارہ میں نویں سپارے میں ہے. ایک سو بہتر نمبر آیت سورۃ الاعراف کی, ایک سو بہتر نمبر آیت, اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا ہے وہ تیسری سپارہ میں ہے سورۃ آل عمران. وہ ہے 81 نمبر آیت. تو یہ تمام عہد ينقضون عہد اللہ, عہد اللہ میں تمام عہد داخل ہیں. تو منافق کے پہلے فاسق کے پہلی صفت ہے ان عہود کی پائبندی نہ کرنا, ان کو توڑ دینا, پائمال کر دینا. دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور یہ قطع کرتے ہیں ما اس چیز کو, امر اللہ بِهِ أَن يُوصَلَ, جس کی ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے, جس کی ملانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس چیز کو یہ قطع کرتے ہیں. اللہ نے کس چیز کا ملانے کا حکم دیا ہے؟ وہ جو ينقضون عہد اللہ کی تفسیر میں نے کہا وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں, ظاہر الدین اور باطن الدین, دین کا ظاہر اور باطن دونوں اس میں داخل ہیں, ان کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اسی طرح جو رشتہ داری ہے, صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وہ اس میں داخل ہے, صلہ رحمی اس میں داخل ہے. تو فاسق وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا. اس دور میں لوگ شریعت کی الٹ چلتے ہیں, دینی معاملات کی وجہ سے دین کی خاطر رشتہ داری کو قطع کرنا لوگوں کے لیے مشکل کام ہے, اس لیے اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں, اور پیسوں کی خاطر بہت آسان ہے. پیسوں کی خاطر, دنیا کی خاطر جب رشتہ داروں سے جدا ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ پیسوں کی خاطر میں نے فلاں رشتہ دار سے قدر تعلق کیا ہے. وہاں پہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, بس بلا جھجک رشتہ داروں کو ختم, ان کی رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں, قدر تعلق کرتے ہیں. لیکن جب دن کی نوبت آتی ہے تو پھر سو بار سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کریں گے نہ کریں. یہ الٹ معاملہ ہے, دنیا کی خاطر ان سے قدر تعلق کرنا گناہ ہے, دین کی خاطر قدر تعلق کر سکتے ہیں, البتہ اس میں تفصیل ہے. یوصلہ ویفسدون فی الارض, اور یہ فاسق, ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی. ہر معصیت فساد فی الارض ہے, جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, وہاں پہ اس کی تفسیر گزر چکی ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, گناہ کرنا, گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, گناہ کے اسباب کو فراہم کرنا, گناہ کرنے والوں کا دفاع کرنا, اور گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا, گناہ کی حمایت کرنا, اور جو گناہ سے رکنے والے ہیں ان سے دشمنی کرنا, ان کو بدنام کرنا, ان کو لقب دے دینا, یہ سب فساد فی الارض ہے. کل من عصى اللہ فقد افسد فی الارض, ابو العالیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, جس نے بھی زمین میں گناہ کیا اس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے. اس لیے کہ صلاح الارض والسماء بطاعۃ اللہ, آسمان اور زمین کی اصلاح اور خیر اللہ کی اطاعت میں ہے. زمین اور آسمان کی نظام کو برہم درہم کرنا اللہ کی معصیت میں ہے, تو یہ معصیت فساد فی الارض ہے. انسان میں جو کامیاب انسان اور عقل مند انسان وہ ہے جس میں تین قوتیں ہوں, اس کی تین قوتیں مضبوط ہو, قوت ایمانی, قوت طبعی اور قوت عقلی. یہ تین قوت انسان کے اندر کامل ہو تو وہ کامل انسان ہے, کامیاب انسان ہے, نیکبخت اور خوش نصیب انسان ہے. قوت ایمانی کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی ہر قسم کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے اجتناب, پرہیز اور گریز. قوت طبعی اس کا تقاضا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ قوت طبعی ہے. ہر مسلمان اور خصوصاً جو رشتہ دار ہے مسلمان, ان کے ساتھ صحیح سلوک کرنا, ان کے حقوق کا خیال کرنا اور ان کا ساتھ دینا, یہ قوت طبعی فطری قوت ہے. اور تیسری قوت قوت عقلی ہے. قوت عقلی کا تقاضا یہ ہے کہ زمین میں صلاح اور خیر پیدا کرنے چاہیے, زمین میں خیر برپا کرنا, صلاح اور خوبی پیدا کرنا اور فساد کو ختم کر دینا, یہ قوت عقلی کا تقاضا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ فاسق وہ ہوتا ہے جس کی یہ تین قوتیں کمزور ہے, اس میں قوتیں نہیں ہے, اس میں قوت ایمانی نہیں ہے, اس لیے اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے. اس میں قوت طبعی نہیں ہے, اس لیے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے. اس میں قوت عقلی نہیں ہے, اس لیے زمین میں فساد برپا کرتا ہے. تو یہ فاسق اللہ کا بھی دشمن ہے, اپنے رشتہ داروں کا بھی دشمن ہے اور تمام مخلوق کے ساتھ اس کی دشمنی ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے. جب عذاب آتا ہے تو اس میں ہر قسم کے مخلوق مبتلا ہو جاتی ہے. ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اولئک مبتدا ہے, الخاسرون اس کی خبر ہے, ہم ضمیر فصل ہے, کلام میں حصر پیدا ہوا ہے, خسران نقصان اٹھانا انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے. تو ہمیں عبرت یہ ہوئی ہے, پند حاصل ہوا کہ اللہ کے عہد کی پابندی اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صحیح سلوک اور ہر گناہ اور معصیت سے اجتناب, فساد فی الارض سے گریز کرنا, وگرنہ خسارہ اٹھاؤ گی, نقصان اٹھاؤ گی. اور پھر جو یہ خسران ہے, اس خسران سے کسی کی دولت اس کو نہیں بچا سکتی, کسی کی شہرت اور حکومت اس کو نہیں بچا سکتی. مالدار ہوگا مگر خاسر ہوگا, حکومت حاکم ہوگا مگر خاسر ہوگا, خوبصورت ہوگا مگر خاسر ہوگا. اس خسران سے انسان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی مگر وہ چار صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ذکر کیا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آیات سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت کے عہد کی پابندی یہ ایمان کی دلیل ہے. اس سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دین کے بارے میں بے پرواہی اور لاپرواہی یہ بے ایمانی کی دلیل ہے, بے ایمان ہونے کی اور ایمان کی ضعفیت کی دلیل ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا دین کی تمام احکامات وہ میثاق ہے, ان کی پابندی پر اللہ نے ہم سے پختہ عہد لیا ہے, پختہ عہد لیا ہے. اور چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جن چیزوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ملانا یہ دین اور ایمان کی علامت ہے. اور ان کے بارے میں تفریط کرنا، کمی کرنا، یہ فسق کی دلیل اور فاسق ہونے کی علامت ہے۔ پنچواں فائدہ یہ ثابت ہوا کہ فساد فی الارض فاسقین کی صفت ہے، زمین میں فساد مچانا۔ اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ ہر گناہ یہ فساد فی الارض ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ چھٹا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمان زمین میں فساد برپا نہیں کرتا بلکہ صلاح اور خیر برپا کرتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ سعادت کا تعلق نہ نسب سے ہے نہ حسب سے، سعادت اور نیکبختی کا تعلق انسان کے عمل اور اس کے عقیدے سے ہے۔ تو کسی کا حسب اور نسب، کسی کی خوبصورتی اور جمال، کسی کی حکومت اور دولت اس کو سعادت مند نہیں بنا سکتی۔ سعادت مند وہی ہے جس میں اچھی صفات ہو۔ یاد بہت سارے فوائد پر مشتمل آتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اسلام کو دہشت گردی کا نام دینا یہ ظلم ہے سراسر، اور ان لوگوں کی بے انصافی پر دلیل ہے۔ اکثر کلمات، کفریہ کلمات اس دور میں عام ہے، افراد گرائی، انتہا پسندی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ انتہائی انتہا پسند ہیں، یہ لوگ افراد گرا ہیں، یہ افراطی ہے۔ یہ تمام وہ کلمات ہیں جو اسلام کے ٹوس احکامات کی طرف نسبت کی جاتی ہے ان کی۔ کل میں پڑھ رہا تھا کسی ایک ملک کی ایک مدرسے کا، اس میں وہ خبر آئی تھی کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے بچی ہیں وہ بالکل صحیح معنوں میں اسلامی اور شرعی پردہ کرتی تھی، تو ان کی تصاویر دی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ افراد گرا ملاؤں کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ خواتین اس قسم کے پردہ کرتی ہیں۔ اب اس سے بڑا ظلم اور فساد کیا ہو سکتا ہے کہ اسلامی پردہ اور اسلامی احکام کو، عورت کو جب صحیح عزت دی جاتی ہے اور لوگوں کی، فاسق لوگوں کی نگاہوں سے، ان کی شریر نگاہوں سے ان کو جب بچایا جاتا ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کو افراد گرائی کا نام دینا، تو ان لوگوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ کلم کلا دشمنی ہے۔ اور جس نے یہ بات لکھی ہے نیچی وہ بھی اسلام کی طرف منسوب ہے کہ افراد گرائی ہے، انتہا پسندی ہے۔ تو یہ اسلام کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ اس حال میں کہ دیکھیں اسلام نے کتنی کوشش کی ہے کہ فساد کو ختم کر دیں اور زمین میں صلاح اور خیر برپا کریں، تو واللہ العظیم یہ سب کفار مفسدین ہیں، اور ان کی جو چوزیں ہیں افراخ، ان سے متاثر اور یہ منافق ٹائپ کے مسلمان حکمران، یہ سب مفسدین فی الارض ہیں۔ یہ نہ اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہے، نہ زمین کے ساتھ، نہ مخلوق کے ساتھ، نہ انسانیت کے ساتھ، سب درندے ہیں، یہ سباع ہے۔ اسلام کو فساد کا نام دینا یہ خود فساد ہے، مفسدین یہی ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، اللہ نے فرمایا کہ یہی مفسد ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہے، اور یہ سب خسارے میں ہیں۔ اس لیے ان کی چند دن کی زندگی کی زرق و برق کو دیکھ کر ان کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب نہیں ہے، بد نصیب ہیں، یہ لوگ بدبخت ہے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے اور خسران ان کے ساتھ خاص ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس آیت کا عنوان ہے التوبیخ، بین اللہ آثار الکفر وہنا التوبیخ علی الکفر۔ تو مختصر عنوان ہے التوبیخ علی الکفر، اللہ نے کفر پر ڈانٹا ہے، کفر کرنے والوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کے آثار اور کفر کے علامت کو ذکر کیا ہے کہ کفر کے اثر کیا ہے، فسق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرنا، دین کی احکامات اور اسلام کے احکامات پر اعتراض کرنا، یہ کفر کا نتیجہ ہے، کفر کا ثمرہ ہے یہ۔ اور اسی طرح دین کی ظاہر اور باطن کی مخالفت کرنا، اور اسی طرح مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرنا، زمین میں فساد برپا کرنا، یہ کفر کے آثار ہے، کفر پر مرتب ہونے والے نتائج ہیں۔ اللہ نے کفر کے آثار کو ذکر کیا 26 اور 27 نمبر آیت میں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کو ڈانٹا ہے، کفر پر دھمکی ذکر کی اللہ نے۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ پر کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، اس حال میں کہ تم تھے مردہ، نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم پھر یہ اللہ تمہیں مار دے گا, ثم یحییکم پھر یہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے کرے گا, ثم الیہ ترجعون پھر اس اللہ کی طرف تمہیں لٹایا تم لٹایا جاؤ گے. کیفا یہ حرف استفام ہے, برائے تعجب ہے یہاں پہ, کیف تکفرون باللہ تم اللہ پر کس طرح کفر کرتے ہو, تعجب ہے تمہاری اس کفر پر, تمہاری اس کفر پر تعجب ہے, اظہار حسرت اور افسوس ہے تمہاری اس کفر پر کہ تم کس طرح اللہ کا اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وکنتم امواتن اس حال میں کہ تم مردہ تھے, اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل پیش کیا ہے, کئی دلائل. ایک تو تمہارا وجود نہیں تھا, اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے زمین کی ہر چیز تمہارے منفعت کی خاطر پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام تمہارے بابا کو اللہ نے مسجود الملائک بنایا ہے, ملائک نے آدم کو سجدہ کیا ہے, کیونکہ ملائک انتہائی پاک باز مخلوق ہے اللہ رب العزت کے مخلوقات میں سے. اسی طرح پھر آدم سے غلطی ہو گئی, اللہ نے اس پر احسان کیا اور آدم کے توبے کو اللہ نے قبول کیا, اور اسی وقت سے اللہ نے توبے کا دروازہ کھول دیا تمہارے لیے. انسان ہونے کے ناطے سے اگر کبھی تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو توبہ کر لو, توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ تمہارے توبے کو قبول فرمائیں گی. وہ اللہ جس نے تمہارے اوپر اس قسم کی احسانات کیا ہے, تم اس اللہ پر کس طرح کفر کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی؟ اللہ رب العزت کی وجود کے دلائل اور اس کے رب ہونے کے دلائل, اس کی الہ ہونے کے دلائل تو تمہاری نفس کے اندر موجود ہے. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون, زمین میں تو بہت سارے دلائل ہے اللہ رب العزت کے وجود پر اور ایمان بڑھانے کے دلائل ہے اگر تم میں یقین ہو. اور تمہاری نفسوں کے اندر کتنی اللہ رب العزت کے وجود کی دلائل ہیں, تھوڑا سا اپنی تو جو تمہارے جسمانی نظام ہے اس کے بارے میں غور کرو, سوچو کہ اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے تمہارے جسم میں, یہ اللہ رب العزت کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے. تو اتنے دلائل سے کیسے تم چشم پوشی کرتے ہو, آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت پر کفر کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ, کس طرح تم اللہ پر کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتن اس حال میں کہ تے تم مردے. اموات سے مراد العدم السابق, عدم سابق مراد ہے اسے کہ ہم نہیں تھے, معدوم تھے, وجود ہی نہیں تھا, آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا, وہ مراد. اللہ نے آدم کو موت کہا ہے, جیسے کہ الموت کی تفسیر میں وضاحت ہوئی تھی کہ موت کا اطلاق آدم السابق پر بھی ہوتا ہے. امواتن فاحیاکم, پس زندہ کیا تمہیں اللہ نے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے. اس زندگی سے مراد یہی دنیا کی زندگی مراد ہے کہ اللہ نے تمہیں موجود بنایا, اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے. ہم نہیں تھے, ہم سب اس جو آدم سابق ہے اس مرحلے سے گزر کر کے آئے ہیں. ہمیں سیر شختی سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا, 50 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا, معدوم تھا, اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے, وجود میں لایا ہے. فاحیاکم, احیاکم سے مراد دنیا کی زندگی ہے. ثم یمیتکم, پھر یہ اللہ تمہیں مار دے گا, اسی مراد یہی موت ہے جو مشہور قبرستانوں میں جائیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ موت لاحق ہوئی ہے, جن کی اعلان جنازہ ہم سنتے رہتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں. یمیتکم سے مراد یہی معروف موت ہے. ثم یحییکم, پھر یہ اللہ تمہیں زندہ کر دے گا, اسی مراد حیات قیامت ہے, حشر, قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں اٹھائیں گی. ثم الیہ ترجعون, پھر اس اللہ کی طرف تم لٹایا جاؤ گے, یعنی حساب و کتاب کی خاطر اس کی طرف تم لٹایا جاؤ گے. تو یہاں پہ چار چیزوں کا تذکرہ ہے, تین حسی چیزیں ہیں مشاہد, اور ایک معنوی چیز ہے جو کہ مشاہد نہیں ہے. تین چیزیں جو انسان نے خود تجربہ کیا اور انسان نے تجربہ کیا ہے اور شخص کو معلوم ہے. عدم السابق پہلا وجود نہیں تھا، اس کو سب مانتے ہیں، اس مرحلے سے ہر انسان گزر چکا ہے۔ عدم السابق امواتا فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا ہے، یہی زندگی ہے جو ہر شخص کو ملی ہوئی ہے، یہ بھی مشاہد چیز ہے، حسی ہے، جو ہم کو معلوم ہے اور سب انسانیت کو معلوم ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مار دے گا، یہ تیسری چیز ہے جو کہ مشاہد ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اتفاقی چیز ہے، کفار اور مسلمان سب موت کو مانتے ہیں کہ موت آتی ہے انسان پر، یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو ان تین چیزوں کو سب لوگ مانتے ہیں، جس چیز کو لوگ نہیں مانتے ثم یحییکم، پھر یہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ وہ چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ڈانٹا ہے کہ کیسی عقل مندی ہے، تم عقل مندی کی دعویٰ کرتے ہو کہ تین چیز کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے، اس حال میں کہ یہ بھی انہی میں سے ہے۔ معدوم تھے، اللہ نے وجود بخشا ہے، پھر اللہ نے موت مسلط کر دیا ہے، پھر یہی اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گی، وہ بھی انہی چیزوں کی جز میں سے ایک جز ہے، تو تین کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے، کیسی عقل مندی ہے؟ یا پھر وہ ذات جو ان تین کاموں پر اور ان تین مراحل پر قادر ہے، یا چوتھے مرحلے پر دوبارہ زندہ کرنے پر واللہ قادر نہیں ہے، قادر ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تعجب ہے تمہاری اس عقل پر، دلیل ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، ان سے بعقل اس زمین کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، سب سے بعقل لوگ یہی ہے جو کہ قیامت کو نہیں مانتے اور دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس اللہ کی طرف تم لوٹایا جاؤ گے، اس کو مانو یا نہ مانو، اس کے لیے تیاری کر لو یا نہ کر لو، اس کو اپنا نصب العین بناؤ یا نہ بناؤ، اس کے لیے تیاری کر لو یا پھر غفلت اختیار کر لو، ہر صورت میں اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، تم لوٹایا جاؤ گی، اس لوٹانے میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، جب اللہ چاہیں گے تمہیں اپنی طرف بلا لیں گے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو راجح تفسیر ہے۔ اس میں دوسری تفسیر کچھ اہل علم ہی کرتے ہیں کہ ثم یحییکم سے مراد حیات فی القبر ہے، اور ثم الیہ ترجعون سے مراد بعث بعد الموت، یعنی حشر مراد ہے، قیامت کی زندگی مراد ہے۔ یہ تفسیر کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے جو قبر کی حیات کو نہیں مانتے، قبر کی زندگی کو جو لوگ نہیں مانتے، قبر کی نعمت اور عذاب کو، ان پر رد کرنے کے لیے یہ تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ تفسیر کوئی قوی تفسیر نہیں ہے، راجح تفسیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اور مقامات میں اللہ رب العزت نے جیسے انکم میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، یہ اس آیت کی طرح آیت زمر کی طرح ہے، تو یہ قرآن کریم کی کچھ آیات کی مخالفت ہے اس تفسیر میں۔ یہاں پہ دو موت اور دو حیات کا تذکرہ ہے، تین موت اور تین حیات کا تذکرہ نہیں ہے، دو موت اور دو حیات کا تذکرہ ہے۔ تو باقی رہا یہ مسئلہ کہ جو منکرین عذاب قبر ہے، تو پھر ان پر کیسے رد کریں گے؟ ان کو اس آیت سے دلیل ملے گی کہ دو موت اور دو حیات ہے، تو قبر کی نعمت اور عذاب کا ذکر کہاں ہے؟ تو ان لوگوں کو جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا اصول یہ ہے کہ قرآن ایک ہی آیت میں یا احادیث ایک ہی حدیث میں تمام مسائل کو جمع نہیں کرتا، بلکہ وہ مختلف آیات میں مختلف احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جیسے اب وضو کے مسائل دیکھیں، کل وضو کے مسائل ایک حدیث میں نہیں ہے، کل نماز کے احکامات ایک آیت میں نہیں ہے، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ کتاب الصلاۃ حدیث کے اندر جو کتاب الصلاۃ ہے، پوری ایک کتاب آپ پڑھ لیں گی، پھر جا کر کے آپ کو نماز کے تمام احکامات قوائف کے متعلق علم ہوگا۔ تو ایک ہی آیت اور ایک حدیث میں کل احکامات کو تذکرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا اصول نہیں ہے۔ تو یہاں پہ قبر کے متعلق قبر کی نعمت اور قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بقیہ قرآن کی آیت کے اندر موجود ہے، وہ بھی تو قرآن ہے۔ یہ قرآن کو آپس میں ٹکرانا اہل زیغ کشدیل لوگوں کا کام ہوتا ہے، اہل حق کا کام نہیں ہوتا۔ تو بقیہ قرآن کریم کے 14 آیات ہے جو دلیل ہے قبر کے عذاب اور قبر کی نعمت پر، اور اسی طرح احادیث تو متواتر ہے، تواتر درجے کی احادیث ہے کہ جن میں قبر کی نعمت اور قبر کے عذاب کے دلائل موجود ہیں، تو ان سے قبر کی نعمت اور قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، تو یہاں پہ زبردستی سیاست سے ثابت کرنا یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے کیوں ذکر نہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہی ہے کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، مناظرہ ہے، گفتگو ہے کفار کے ساتھ. کفار کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو بڑی بڑی باتوں پر گفتگو ہوتی ہے. یہ جو قبر کی نعمت اور قبر کا جو عذاب ہے، یہ آخرت باعث بعد الموت کا ایک جز ہے. یہ قیامت کی جو زندگی ہے اس زندگی کا ایک جز ہے. تو کفار کل کو نہیں مانتے، جس کو کیسے مانیں گے؟ ایک کافر جو قیامت کی زندگی کو نہیں مانتا جو کہ اصل زندگی ہے اور جس پر کل قرآن دلیل ہے، کل احادیث دلیل ہے، اور تمام ادیان سماوی اس پر متفق ہے، کل انبیاء علیہم السلام کا اس پر اتفاق ہے. جب وہ قیامت کو نہیں مانتے جس میں انسان نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کے بہت سارے صفات کا مظہر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی اصل رحمت اور اللہ رب العزت کی اصل عذاب کا پتہ چل جاتا ہے قیامت کے دن، اس کو نہیں مانتے تو قبر کی حیات کو کیسے مانیں گے؟ تو یہ کلام کے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے انسان کو تفسیر کرنی چاہیے. تو یہ کفار کے ساتھ گفتگو ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ قبر کے عذاب کا ذکر نہیں کیا. قبر کے عذاب اگر ثابت کرنے ہیں تو بہت سارے دلائل ہے. قرآن کریم میں اثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے اور اس کو عذاب قبر کی عذاب اور نعمت کے متعلق دلیل پیش کیا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون اور اس کے ماننے والوں پر عذاب پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر سخت ترین عذاب کے اندر ان کو پھینکا جائے گا. تو یہ جو صبح و شام ان پر عذاب پیش کیا جائے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو قرآن صاف ہے اس مسئلے میں. احادیث دیکھیں تو بخاری مسلم کی بہت سارے روایات ہے، انکم تفتنون فی قبورکم، ان ھذہ الامۃ تبتلا فی قبورھا، اس امت کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا. اللہ کے رسول گزرے پانچ چھ قبروں کے پاس سے، تو وہاں ہم نے پوچھا کہ کن کی قبریں ہیں، تو کسی نے کہا کہ وہ لوگ ہیں مات وعلی شرک، شرک کے زمانے میں فوت ہو چکے ہیں. مسلم کی روایت ہے، ہم نے فرمایا کہ ان ھذہ الامۃ تبتلا فی قبورھا، اس امت کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا. ولولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب الذی اسمع منه، اگر اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گی قبرستان میں، تو میں اللہ سے دعا مانگتا کہ ابھی ان قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب تمہیں بھی سنائی دے دے. تو اس سے اور کیا، اسی طرح اللہ کے رسول جب قبر پر آتے ہیں رو پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یا اخوان لمثل لہٰذا اليوم فاستعدوا، اس دن کے لیے تم تیاری کیا کرو. اگر وہاں پہ نہ نعمت ہے نہ عذاب ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تعوذ باللہ من عذاب القبر، تین بار آپ نے کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ لیا کرو. اسی طرح نبی علیہ السلام عصر اور مغرب کے درمیان نکلتے ہیں، آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ یہود یعذب فی قبورہم، یہ جو آواز مجھے سنائی دیتی ہے یہ یہودیوں کی آواز ہے جو کہ قبروں سے آ رہی ہے، ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. مسند احمد کی صحیح روایت. عائشہ کے پاس وہ یہودی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ دے دے، نجات دے دے. عائشہ کو حیرت ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں تو ان سے کہتی ہے کہ یہودی عورت کہتی ہے کہ آپ کو اللہ عذاب قبر سے نجات دے دے، تو کیا قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ ہم نے فرمایا عائشہ وہ سچ کہتی ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اور عائشہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جب بھی اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. یہ سب بخاری مسلم کی روایت ہے. تو بہت سارے دلائل ہے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قبر کا کس طرح عذاب ہے کہ وہ بالکل دکھائی نہیں دیتا، قبر کو کھولیں سب قبرستان والوں کو نکالیں تو کسی کے جسم پر قبر وہ جو ہے نا اس کا اثر نہیں ہے، عذاب یا نعمت کے اثر نہیں دکھائی نہیں دیتا، تو ان لوگوں کو جواب یہ ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے ہو. یہ روح ہے. عام ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گی جو کسی کے پاس بیٹھے ہوں گی جب وہ اس کی جان نکلنے کا ٹائم ہوا ہو، جب کوئی بندہ ملائک کو جان دیتا ہے, جان تسلیم کرتا ہے, تو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اچانک ہی وہ بندہ ٹنڈا ہو جاتا ہے, اس کی تمام حرکات ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ سب لوگ یہی کہیں گے کہ جان نکل گئی, روح نکل گئی. تو وہ روح جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل گئی ہے, ملک الموت نے نکال دیا ہے, جس کی وجہ سے یہ بندہ بالکل اب خاموش ہوا ہے, اس میں بالکل حرکت نہیں ہے, تو وہ روح اس کی تم تعریف بیان کر لو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نکلی ہے, اس کی تم تعریف کر لو کیا حقیقت ہے اس کی. اسی طرح چیونٹی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اب کوئی عقل مند یہ کام کرتا ہے کہ لاٹو سپیکر لا کر کے لاؤ, یہ سپیکر یا مائیکروفون یہ چیونٹیوں کے سامنے رکھ دے کہ ان کی جو گفتگو ہے اس کی آواز ہمیں سنائی دے دیں. سب عقلاء اس کو مانتے ہیں کہ ان کی گفتگو ہوتی ہے, گفتگو کرتے ہیں آپس میں, لیکن ان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. کیا ہم اس کا انکار کر لیں؟ صرف اسی بات کو دلیل بنا کر کہ بھائی قبر کے اندر لوگوں نے بہت سارے چیزیں رکھی ہے, لیکن قبر کے عذاب کی کوئی آواز نہیں آتی, اس میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوتی. اسی بات کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ قبر کے اندر نہ نعمت ہے نہ عذاب ہے, یہ انتہائی صفحات اور بیعقلی ہے. غرض یہ ہے کہ قبر کی عذاب اور نعمت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں, قیام پہ زبردستی سے استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی بات سمجھانا اس کو آسان ہے جس کی دل میں ایمان ہو. اب ایک بندہ بے ایمان انسان ہے, اس کو آپ نے کیا سمجھانا ہے؟ تو بے ایمان تو کل قرآن کو نہیں مانتا, اس پر تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. اب ایک شخص قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے, احادیث کا انکار کرتا ہے, تو آپ نے اس کو زبردستی مومن بنانا ہے؟ دلیل دے دیں قرآن سے اور احادیث سے, سلف کے اقوال سے نہیں مانتا تو کباڑ میں چلے جائے, رب جانے اور وہ جانے. یہ کفر ہے. قبر کے عذاب اور نعمت کا انکار کرنا یہ صریح کفر ہے, اس لیے کہ قرآن کریم سے انکار اور احادیث کا انکار ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض, یہ اللہ رب العزت نے دوسرے نعمت کا تذکرہ کیا ہے. هو الذی, اللہ وہ ذات ہے, خلق لکم ما فی الارض, پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. پیدا کیا ہے تمہارے لیے ما فی الارض جميعا, تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. ثم استوى الى السماء, پھر قصد کیا اللہ نے آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات, تو اللہ نے ان کو برابر کیا سات آسمان, پیدا کیا ان کو سات آسمان. وهو بكل شيء عليم, اور وہ اللہ ہر چیز پر عالم ہے. یہ دوسرے نعمت کا تذکرہ ہے, اور یہ دلیل ہے رد الکفر پر. کفار کے کفر پر اللہ رد کرتے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ دیکھو خالق اور منعم اللہ ہے, ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تمہاری منفعت کی خاطر, اس پر تم کیسے کفر کرتے ہو؟ خلق لکم, پیدا کیا تمہارے لیے. ہوا معرفہ ہے, الذی بھی معرفہ ہے, اس سے اختصاص پیدا ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, اسی نے پیدا کیا ہے. لکم اللام لام الانتفاع ہے, تمہاری منفعت کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے. تمہاری منفعت کی خاطر اللہ نے کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض جميعا, جو کچھ زمین میں ہے, زمین کی ہر چیز تمہاری منفعت کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے. تو انسان کو اللہ نے مخدوم, اور دنیا کی ہر چیز, کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے خادم بنایا ہے, یہاں تک کہ ملائک جیسی جلیل القدر مخلوق, پاک باز اور شرافت رکھنے والے مخلوق بھی انسان کا خادم ہے. وہ اس کی اعمال لکھنے پر مامور ہے, اس کی حفاظت پر مامور ہے, اس کی چوکیداری پر مامور ہے, اس کے لیے دعا مانگنے پر مامور ہے, اس کے لیے استغفار مانگنے پر مامور ہے. ملائک جیسے پاک باز مخلوق, اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یہ اللہ کی عبادت کرتا رہے گا, اور کل کائنات اور دنیا کی ہر چیز اس کی خدمت کرتی رہے گی. یہ مقصد حیات ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے منفعت کی خاطر پیدا کیا ہے. اس آیت میں بھی دو تین مباحث ہے اعلیٰ سبیل الاختصار. ایک بحث یہ ہے دہریہ اور اباحیہ, یہ کمیونسٹ طبقہ دہریہ سیکولر یہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ زر زمین اور زن یہ مشترک ہے. زر مال پیسہ, زمین زن عورت, یہ مشترک ہے, سب لوگوں کے لیے مشترک ہے, اس لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے جہاں پہ دہریہ کی حکومت ہوتی ہے کمیونسٹوں کی تو وہ لوگوں کے اموال پر غصب کرتے ہیں، سب لوگوں کے مال جمع کر لیتے ہیں بینکوں میں، پھر لوگوں کے تنخواہیں لگاتے ہیں، تمام لوگوں کو ایک ہی طرح وہ تنخواہ دینا چاہتے ہیں تاکہ مساوات رہے. کہتے ہیں یہ مال کسی کا نہیں ہے، سب اس میں شریک ہے. اسی طرح زمین کسی کی نہیں ہے، تو جو یہ آسیائی میانہ روس کی جو ریاستیں ہیں وہاں کچھ یہی ہے، کچھ یہی نظام ہے کہ کسی کی اپنی زمین نہیں ہوتی، وہ سب زمینیں حکومت کی ہوتی ہیں، لوگوں کو دیتا ہے ٹیکے پر اور اس کو پھر جمع کر کے سب لوگوں میں تقسیم کرتی ہے. ایسی برائے نام ہے، خود کہتی ہیں حکومت، خود کہا جاتی ہے اور حکومت والے اپنی عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں. اور اسی طرح عورت، کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی بھی عورت کو استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ مشترک ہے. تمہارے قرآن کہتا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو عورت بھی اللہ نے سب مردوں کے لیے پیدا کیا، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کسی کی بیوی ہے یا کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی بھی عورت کو استعمال کر سکتا ہے. وہ اپنی کفر کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے قرآن سے یوں استدلال کرنا. زمین کی ہر چیز اللہ نے، زمین کی مجموعہ اشیاء کو اللہ نے مجموعہ انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی اس کے اندر پھر شریعت کے جو احکامات کی جو تفصیل ہے اس کو خیال کرنا ہے کہ ہر شخص کی اپنی زمین ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنا مال ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی بیوی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ سب اس میں شریک ہیں. مجموعہ زمین اور مجموعہ زمین کی اشیاء کو اللہ نے مجموعہ انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو ایک اصول اللہ نے بتلایا. اس کے بعد قرآن میں اس کی تفصیل ہے. تو زمین کی تمام اشیاء سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ قرآن اور سنت کی بقیہ رہنمائی کے مطابق فائدہ اٹھانا ہے. تو قرآن کو آپس میں ٹکرانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ مبتدعین اہل بدعات، وہ کہتے ہیں کہ زمین کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو اس سے فائدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم جو بھی بدعات ایجاد کر لیں تو اللہ نے اس کی عزت دی ہوئی ہے، زمین میں پیدا ہونے والی ہر چیز تمہارے منفعت کی خاطر ہے. تو اگر ہم کوئی چلوم ششم سال کی جو خیرات ہے، جمعے کی رات کی جو خیرات وغیرہ ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ نے تو اجازت دی ہوئی ہے اس چیز کی، تو ان پر بھی رد ہے. وہ اس آیت سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، آیت سے مسئلہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت، ہر چیز مباح ہے. تو ہر چیز جب مباح ہے تو بدعات بھی مباح ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ان کی بے عقلی ہے، آنکھیں کی بند ہے. تین چیزیں ہیں، ایک عبادات ہے، عبادات کا مبنا توقف پر ہے، کوئی عبادت جائز نہیں ہے سوا اس عبادت کی جس کی مشروعیت کی دلیل قرآن و سنت سے ملتی ہو، وگرنہ کوئی عبادت جائز نہیں ہے. عبادات کی مبنا توقف پر ہے، عبادت کے معاملہ میں رک جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لینی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو عبادت کہا ہو بس وہ عبادت ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے عبادت نہ کہا ہو وہ عبادت نہیں ہے. پہلی چیز عبادت ہے. دوسری چیز وہ یہ کھانا پینا اور پہننا ہے، اور اس طرح داد و گرفت، خرید و فروخت، بیع و شراء، لین دین معاملات ہیں، اس میں اصل اباحت ہے. ہر چیز کھا سکتے ہو، ہر چیز پی سکتے ہو، کوئی بھی چیز تم پہن سکتے ہو، کسی قسم کی کوئی بیع و شراء، خرید و فروخت، لین دین معاملہ تم کر سکتے ہو، وہی نہیں کر سکتے جس کی حرمت پر شریعت سے دلیل ہو. تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کہتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں تو حرام ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گی؟ اس کی حرمت کی دلیل پیش کرو. اگر وہ آپ سے کہے گا کہ آپ اس کی حلت حلال ہونے کی دلیل پیش کریں، تو آپ اس کو کہیں گی کہ اس پر حرمت کی دلیل کا نہ ہونا اس کے حلال ہونے پر دلیل ہے، اس کی حرمت کی دلیل کا نہ ہونا اس کے حلال ہونے پر دلیل ہے. اصول ذہن میں رکھیں، علم اسی چیز کا نام ہے، استدلال کرنے کا طریقہ کہ دلیل کیسے لیتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں. اور اس طرح کوئی بھی چیز آپ پہن سکتے ہیں، قیمتی سے قیمتی بھی کپڑا آپ پہن سکتے ہیں. آپ نے ریشم کا لباس پہن لیا ہے، کسی نے آپ کو کہا کہ یہ آپ نے کیوں پہنا ہے، تب اسے کہیں گے اس کی حرمت کی دلیل پیش کرو، تو آپ کو حدیث سنا دے گا کہ ریشم مردوں پر حرام ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی. لیکن ریشم کے علاوہ آپ نے کوئی اور لباس پہن لیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ قیمتی لباس آپ نے کیوں پہنا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، آپ اس کو کہیں گے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل پیش کرو، وہ کہے گا کہ ناجائز ہونے کی دلیل تو نہیں ہے، آپ جائز ہونے کی دلیل پیش کریں تو آپ اس کو یہی کہیں گے کہ اس کے ناجائز ہونے پر دلیل کا نہ ہونا اس کے جائز ہونے پر دلیل ہے. تو ان معاملات میں اصل اباحت ہے. جیسے عبداللہ ابن عباس کا قول ذکر کیا بخاری نے, کل ما شیتا والبس ما شیتا ما اخطأت کا اثنتان صرف و مخیلہ. آپ جو مرضی چیز کھائیں, جو مرضی چیز آپ پی لیں اور پہن لیں, بشرطے کہ دو کام آپ نہ کیا کریں, ایک تو اسراف نہ کریں, دوسرا تکبر نہ کیا کریں, کبر سے گریز کیا کریں. نسائی اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے عمر ابن شعیب عن ابی عن جدیہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ما شیتا کلو وشربو وتصدقو فی غیر صرف و مخیلت, اور ایک روایت میں کہ کلو وشربو وتصدقو والبسو, جو تم چاہتے ہو کھا لو پی لو اور صدقہ کر لو اور اسی طرح پہن لو, مگر اسراف نہیں کرنا اور اسی طرح کبر نہیں کرنا. کبر سے بچنا ہے, اسراف سے بچنا ہے. تو ان میں اصل اباحت ہے, ہر کام ہر چیز حلال ہے, حرام وہی ہے جس کی حرام ہونے پر دلیل ہو. تو تیسری چیز عورت ہے. ہر عورت ہر مرد پر حرام ہے, کوئی عورت کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے, اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے. صرف وہ عورت انسان کے لیے حلال ہے, اس عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس عورت کو آپ نے نکاح کے ذریعے سے, شرعی نکاح کے ذریعے سے حاصل کیا ہو, ایک سے لے کر چار تک, ایک سے لے کر چار تک, چار عورت ایک مرد رکھ سکتا ہے صحیح شرعی نکاح کے مطابق. اور اس طرح لونڈیاں, لونڈیوں کی کوئی تعداد نہیں ہے, جتنے مرضی بندہ رکھے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی عورت ہر مرد پر حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ اصول ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. استوا اس کی تین چار معانی ہے, اس کے مختلف استعمال کرنے کی صورتیں ہیں. جب استوا کے بعد لفظ الہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا, جیسے کہ یہاں پہ ہے ثم استوى الی السماء, پھر اللہ نے قصد کیا آسمان کی طرف. دوسرا, جب استوا کے بعد لفظ اعلیٰ آ جائے, عین الف عین لام الف اعلیٰ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ وارتفع, کسی چیز کے اوپر, کسی چیز کے اوپر چڑھنا, اوپر کسی چیز سے اوپر ہو جانا. جیسے لتستو اعلیٰ ظہور ہی ثم تذکروا نعمت ربکم, جب تم سواری کی پشت پر سوار ہوتے ہو, جب انسان سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کی پشت کے اوپر چڑھ جاتا ہے نا انسان, اسی اوپر ہو جاتا ہے. تو جب اعلیٰ استوا کے بل لفظ اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ وارتفع, بلند ہو جانا. جیسے الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہے, عرش کے اوپر ہے. تیسرا, جب استوا مطلقاً آ جائے, اس کے بعد نہ لفظ اعلیٰ ہو نہ الہ ہو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کامل ہو جانا. جیسے ولما بلغ اشدہ واستوا, واستوا کا کیا مطلب ہے, تم عقلہ, جب اس کی عقل مکمل ہو گئی, کامل ہوا, اس کی جسامت مکمل ہو گئی. اور چوتھا اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس کے بعد واو آ جائے, اس کے بعد واو آ جائے تو پھر یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے استوى الماء والخشبة, استوى الماء والخشبة, یعنی استوى الماء مع الخشبة, لکڑی اور پانی دونوں برابر ہوا. اس کی استعمال کے چار طریقے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ اس کی سلے میں اس کے بعد الہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا. فسوہن سبع سماوات, اللہ نے ان کو سات آسمان بنایا ہے, آسمان کی تعداد سات ہیں. فلاسفہ اور اسی طرح فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ آسمان کی تعداد نو ہے, سات نہیں ہے نو ہے. کرسی اور اللہ رب العزت کے عرش کو بھی آسمان شمار کرتے ہیں. یہ تفسیر غلط ہے, قرآن و سنت کے خلاف اور فہم سلف کے خلاف ہے. فلسفی مفسرین نے ذکر کیا ہے, ان میں سے رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے. تو یہ بات غلط ہے, آسمان کی تعداد سات ہیں, کرسی اللہ رب العزت کے قدمین کی جگہ ہے اور عرش اللہ رب العزت اس کے اوپر مستوی ہیں. سبع سماوات, آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں جو اختلاف ہے, اس اختلاف کو ذکر کرنے کا فائدہ یہ کہ قرآن کریم کے آیات کے درمیان ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے. کچھ آیات سے جیسے سورت حامیم السجدہ, اس کے گیارہ نمبر آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا ہے اور پھر آسمان کو پیدا کیا ہے. سورۃ النازعات کی آیت سے پتہ چلتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو پیدا کیا پھر زمین کو پیدا کیا ہے. یہاں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا ہے. تو تین آیات میں ایک قسم کے ٹکراؤ ہے. تو اس ٹکراؤ کو کچھ لوگوں نے مختلف طرائق سے جواب دیا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا ہے، آسمان کی پیدائش کے بعد پھر اللہ نے زمین کو ہموار کیا ہے. والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو ہموار کرنا، اس میں راستے بنانا اور یہ پہاڑ وغیرہ اس کے اوپر قائم کرنا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آسمان کی خلقت کے بعد ہوا ہے. ویسے زمین کی خلقت آسمان کی خلقت سے پہلے ہے، اور زمین کی ہمواری یہ آسمان کی خلقت کے بعد ہے. وہ اس بحث کا خلاصہ انہوں چھوڑا ہے. فسواہن سبع سماوات، وہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر علیم ہے، عالم ہے، علم رکھنے والی ذات ہے. دو فائدہ ہے اس اسم اللہ رب العزت کی، اس صفت کے بارے میں ہمیں علم ہوا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت علیم ہے. یہاں پہ اس کو ذکر کرنے کے دو فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذاتی گرامی سے ڈراتے ہیں کہ میں تمہارے تمام اعمال کے بارے میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، تو مجھ سے ڈرو، مجھ سے حیا کیا کرو. تو اس صفت پر غور کرنے سے انسان میں حیا پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں آپ کے ظاہر اور باطن کے بارے میں اللہ عالم ہے، علم رکھتا ہے. اس سے صفت خشیت پیدا ہوتی ہے. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے، وہ بکل شیء علیم میں، کہ اللہ رب العزت نے جو یہ نظام بنایا ہے یہ علم کے تحت بنایا ہے. یہ نظام علم پر مبنی ہے، جہل پر مبنی نہیں ہے، کیف متفقہ نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے علم کے مطابق اس کو بنایا ہے، اور اس میں جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے وہ نظام علم پر مبنی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی دو صفات، تمام صفات کا مرجع ہے، علیم اور قدیر. اس لیے اکثر جگہوں میں قدرت کے دلائل کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی دو صفات کے بارے میں علم ہو جائے کہ اللہ عالم ہے اور اللہ قدیر ہے. سورہ طلاق کے آخر میں اللہ نے فرمایا لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کی پیدائش کا پھر ہم نے تذکرہ کیا ہے اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ علیم ہے، جاننے والی ذات اور قدرت رکھنے والی ذات ہے. العلم بعلم اللہ والعلم بقدرت اللہ، اللہ کے علم پر علم، اللہ کے علم کے بارے میں علم رکھنا اور اللہ کی قدرت کے بارے میں علم رکھنا، اس سے انسان میں ہر قسم کا خوف اور اللہ رب العزت کی ہر قسم کی خشیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ علم بھی رکھتا ہے میرے بارے میں اور قدرت بھی رکھتا ہے. ابھی اگر چاہیں تو مجھے نیس و نابود کر دے، ابھی چاہے تو میری شکل کو بدل دے، ابھی چاہے تو مجھے موت دے دے، ابھی چاہے تو مجھے ختم کر دے. تو انسان میں خشیت کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہی تو دین کا مقصد ہے، اور یہی عبادات کے مشروعیت کا مقصد ہے کہ انسان میں اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے بارے میں علم پیدا ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے رجا کی امید پیدا ہو، رجا کی صفت پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت علیم بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، تو میری جو جتنی بھی مشکلات ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ ان مشکلات کے حل پر قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، تو میں کیوں غیر اللہ کی طرف توجہ دوں، میں غیر اللہ کی طرف کیوں چلے جاؤں، میں غیر اللہ کے سامنے اپنی شکایت کیوں پیش کر لوں. اللہ جانتا بھی ہے اور اس حاجت کو پورا کرنے پر اللہ قادر بھی ہے. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.